Binecuvântarea Domnului peste voi toți, ca să o dați, ca să ai virgame întotdeauna acum și până la și în vecii vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu de nădejdea noastră, slavă ție! Cel ce a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale Sfinților, Slăviților și întotdeauna lăudaților apostoli, cu ale Sfântului Teodosie, Sfințitul, Sfântul Glicherii, Mărturisitorul, și a celor din preună cu dânsa, a cărora pomenire o săvârșim, ale celui întrusinț, Părintele nostru, Patriarhul Constantinopolului, ale Sfinților Dreptilor Dumnezeiești, Părinții Achim și Ana, Sfântule tuturor Sfinților, să ne miliască, să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pe noi. Amin. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Iubiți credincioși, așa cum suntem noi creștinii, oamenii scoditori spre cele sfinte și spre așa ceva vă sfătuiesc, aș vrea să intrăm în sensibilitatea acestei tilde, unde găsim o bogăție incomensurabilă pentru cei ce vor să se mântuiască și totodată să se bucure că nu au trăit degeaba. Această pildă a samarinencii, aș putea să spun că îl prinde pe om din tot ce există el pe lume. Pentru aceasta și Sfinții Părinți au așezat-o acolo unde și merita, una dintre cele mai bărbătoase femei ale Sfintei Evanghelii. Samarineanca, o femeie care, după cum vedem, pofticioasă spre cele trupești, necunoscându-L pe Dumnezeu cel adevărat, dar totuși de mare vază în ținutul ei în Samaria, iată cum se întoarce doar dintr-o singură discuție cu Fiul lui Dumnezeu pe care nu-L cunoștea. Pământul Samariei a fost pământul dat de Patriarhul Iacov fiului său, celui de-al 11-lea, fiului Iosif, spre stăpânire. Și fiindcă iudeii, de-a lungul sutelor de ani, s-au pervertit printre păgâni și au ajuns închinători de idol, Dumnezeu a slobozit să fie dat pământul Samariei în mâinile asirienilor. Și fiindcă asirienii se închinau la idoli, Dumnezeu a slobozit să vină din păduri niște lei și îi mâncau pe oameni. Împăratul s-a cutremurat de acest lucru și s-a consultat cu evreii, zicând: de ce vin lei și mănâncă pe samarieni? Și atunci evreii au spus: fiindcă aici este pământ iudeu și ai adus oameni păgâni și ai spurcat pământul, Dumnezeu trimite lei să-i mănânce. Și ce pot să fac? Dacă vrei ca Dumnezeu să oprească această pedeapsă, învață-i legea lui Moise. Și așa s-a făcut, că a trimis Sinagoga din Ierusalim, o pleiadă de preoți și i-a încreștinat cumva, le-a predat acelor legea lui Moise. Dar de-a lungul sutelor de ani samarinenii, care își atribuiau cumva de acum că se trag din seminția lui Avram, păzeau 5 cărți ale lui Moise, dar se mai închinau și la idoli, mai aveau și niște practici păgâne. Iar iudeii, cum erau din totdeauna, au fost și sunt oameni fanfaroni și plini de orgolii, îi socoteau pe aceștia oameni spurcați și nu se amestecau cu ei. Domnul Hristos trecea din Iudeia spre Galileea și drumul era prin Samaria. Și anume se oprește în cetatea Sihar și ostenit fiind de cale și de arșița soarelui, se oprește la această fântână care era numită a lui Iacov. Că într-adevăr fântâna aceasta era făcută de patriarhul Iacov și avea o apă foarte bună din care se adăpa și patriarhul. Aici asistăm prin Sfântul Evanghelist la o discuție foarte adâncă dintre o femeie din Samaria care vine și ia apă și Mântuitorul. Domnul Hristos îi cere apă, că era ostenit și avea sete. Iar ea l-a cunoscut după vorbă și după port că este iudeu. Și fiind o femeie smerită, îi spune cu glas blând: dar cum îndrăznesc să cer de la mine apă, că voi sunteți iudei și vă feriți de noi? Cum pot să-ți dau eu ție apă? Iar Domnul Hristos îi spune: dar știi cine îți cere ție apă, ți-ar da apă vie. Din momentul acesta începe să se răscolească mintea ei. Ea nu putea să înțeleagă ce este apa vie și cine este acesta. Dar Mântuitorul anume curge discuția zicând: adu-l pe bărbatul tău, la care ea spune: bărbat nu am. Mântuitorul îi replică: 5 ai avut și acesta care l-ai nu este bărbatul tău. Lucru care într-adevăr ea trăia, se întâmpla în viața ei că trăia în concubinaj. Când a văzut că Domnul acesta îi cunoaște viața, și-a dat seama și a și exclamat: tu ești proroc. Și iată, iubiți credincioși, cum din aproape în aproape recunoaște că acesta este Mesia de care ea știa și l-aștepta. Fugând în cetatea Sihar, anunță pe toți locuitorii spunând: veniți să vedeți pe Mesia, că acesta mi-a spus tot ce s-a întâmplat în viața mea. Acei oameni au venit la acea fântână a lui Iacov și văzându-l pe Mesia, nu l-au alungat cum l-au alungat gadarenii, ci l-au invitat să rămână la ei, lucru care l-a și făcut Domnul, mai rămânând 2 zile și învățându-i despre tâlcuirea Sfintelor Scripturi. Iubiți credincioși, multe se pot comenta pe tema acestei pilde atâta de frumoase, dar aș vrea să deschidem petalele ca într-o floare, să intrăm în nectarul ei și fiecare să ia cât îl ține mintea și pofta să se sature de cele duhovnicești. Această femeie care o vedem că se desprinde din lumea uzuală, O femeie nu dreaptă, nu fecioară, o femeie care viața a izbit-o în tăvălirea acestor mociri le trupești. Dar fără numai că după ce cădea în păcate, ea regreta. Se îndeletnicea puțin și cu citirea Scripturilor. Gândea foarte profund lucrurile sufletești, ca drept dovadă că ea se alege a fi un mărturisitor al lui Dumnezeu și un apostol a acelei cetăți a Siharului din Samaria. Dumnezeu, văzându-i dragostea care îi cuprinsese inima și ființa ei, îi luminează și mintea și începe să înțeleagă cele duhovnicești. Din momentul acela, cunoscându-l că acesta este Mesia, a mers și ea pe această cărare a mărturisirii lui Mesia, fapt pe care l-a și ținut și l-a pecetluit cu sânge mucenicesc. Prin acesta aș vrea să ne transportăm cu toții peste aproape 2000 de ani să intrăm în viața acestei femei care purta numele de Fotinia. Acesta era numele samarinencii. Ea era și de neam văzut în Samaria ei, în Sihar. Mai avea încă 5 surori. Și avea 2 fii, Iosi și Victor. Victor, fiind mai mare, era ales în armata lui Nero și a ajuns din aproape în aproape mare general și mult iubit de Nero. După ce Mântuitorul s-a înălțat la ceruri, s-a dus în lume prin apostol propovăduirea cuvântului lui Hristos. Și această samarineancă, Fotini, s-a făcut apostol al lui Hristos și propovăduia ceea ce a văzut, cuvântul Evangheliei. Nero, după ce i-a ucis pe cei doi apostoli, corifeii apostolilor în Roma, pe Petru și pe Pavel, setea de sânge creștinesc nu i s-a îndestulat. Și auzind de Fotinia că împreună cu fiul ei, Iosi, propovăduiește cuvântul Evangheliei, dezrădăcinând idolatria, a dus-o în exil în Cartagina. Dar cum izvorul nu se poate închide niciodată, așa nici propovăduirea ei nu s-a putut închide, din cauza că și în Cartagina mărturisea ceea ce mărturisea în locul ei de naștere. Iubiți credincioși, timpurile se scurg și Nero, căpătând din ce în ce mai mult ură asupra creștinilor, l-a trimis pe acest general cu numele de Victor, fiul Fotiniei, în ținutul Italiei să ucide pe toți creștinii. Și când a luat legătura cu guvernatorul Romei, cu Sebastian, acelea a spus: Victor, împlinește porunca împăratului și nu te potrivi mamei tale, că ea mărturisește pe Galilean, că mult vei avea de suferit. La care generalul îi spune: nu voi împlini decât porunca împăratului ceresc și nici averile nu le voi lua acelor care sunt creștini. Ca așa se obișnuia spre momirea pârârii care sunt creștini, li se confiscau averile și o cotă aparte să dădeau celor acei pârau. lucruri care s-au mai întâmplat și în istoriile moderne și mai ales în istoriile spurcate care oarecum s-au stins doar dintr-o parte. Dragi credincioși, acestea, auzindu-le, Victor a spus cu hotărâre: nu voi face așa ceva, prefectule. Iar el a spus frumos: tu faci cum crezi, dar vei avea mult de pătimit. Și în momentul acela a căzut la picioarele acestui general orbit. L-a luat pe brațe, l-a dus acasă și după 3 zile, când l-a cercetat generalul, s-a schimbat Sebastian, prefectul Romei. Și a spus: mărturisesc pe Hristos că a venit la mine. S-a botezat și el și a devenit un apostol printre ceilalți cetățeni. Iubiți credincioși, când a auzit Nero de generalul lui atât de mult iubit că s-a făcut creștin, mult s-a tulburat și a poruncit să fie aduși creștinii spre muncire la Roma. Și iată cum este adusă și mama lui împreună cu mătușele lui, cu surorile, cele 5 surori ale Fotiniei, la Roma spre muncire. Când au fost aduse în fața nebunului de Nero, ele, nemărturisind idolatria, au fost chinuite rău de tot. Li s-au zdrobit în primul rând mâinile la toate aceste femei. Dar Dumnezeu a început să facă minunile încă din momentul când ele făceau mărturisirea adevăratului Hristos. Că ducându-le în temniță s-au și vindecat cu darul lui Dumnezeu. Văzând Nero acest lucru, a schimbat tactica și a spus: dacă cu forța și cu înfricoșarea nu poți, să umblu cu blândețe. Și le-a dus pe cele 6 surori în casa lui, unde avea o fiică foarte mult iubită de el, Domina. Le-a pregătit masă de aur, scaune de aur, perdele de aur, totul era foarte frumos ca să încânte omul. Când Fotinia s-a întâmpinat cu fiica lui Nero, Domnina, și-a deschis brațele larg și a spus: bucură-te, mireasa lui Hristos, ea idolatră fiind. Iar Domnina îi spune Fotiniei: bucură-te și tu, propovăduitoarea cuvântului lui Hristos. Și în momentul acela a și învățat-o cuvântul Evangheliei și, botezată fiind, i s-a schimbat numele Nantuza. Și s-au botezat și 100 de slujnice în casa lui Nero, crezând că va scăpa Nero de tulburarea creștinilor, mai rău s-a adâncit, a asemănat vânt și a cules furtună. Ură mare l-a cuprins și, cum omul la furie nu mai judecă, a luat și pe fiica lui și pe slugi și toate și le-a izbit cu chinuri groaznice în temniță. Apoi a adus cel mai mare vrăjitor, expert în otrăvuri. Și când a venit acel om și pregătită fiind cupa cu o travă și să le dea lor, Fotinii a spus: nu am voie să beau din mâine curate, dar fiindcă tu ai pregătit cea mai groaznică otravă, numele lui Hristos o voi bea. Și bând-o și ea și toate celelalte, nu s-a atins moartea de ele. Fermecătorul a făcut și cealaltă otravă care era după cunoștințele lui, dar zicând așa: dacă nici această otravă, care nu iartă nimic, nu te va omorî, atunci și eu voi crede în Dumnezeul tău. Lucru care s-a și întâmplat și apoi s-a și botezat și iarăși a venit altă pacoste pe capul lui Nero. Că împreună cu acest lucru s-au botezat foarte mulți creștini, mulți păgâni. Iubiți credincioși, Victor generalul a fost depus din armată, izbit în închisoare și din botez a primit numele de Photios. Nume frumoase, după cum au și ei viața frumoasă. Apoi au fost duși cu toții spre chinuire. În mânia lui i-a trecut prin foc și prin apă. A ajuns până când să le jupoaie pielea de pe ei, despre acești mucenici, dar îngerul venea și îi vindeca. Le-a apărut Hristos în vii și le-a spus: nu te vă temeți, pace vouă, eu cu voi sunt. Mergeți în cărarea mărturisirii, lucru care s-a și întâmplat apoi. Dragi credincioși, toți au murit mucenicește, rămânând în istorie Nero pentru furia și nebunia lui, că și el a pierit ca un câine apoi. Cum toți suntem tributari, indiferent cine suntem sub soare, tributari morții, înțelepciunea omului cât trăiește pe pământ este cum moare. Poți să mori ca un rege sau poți să mori ca un câine, cuprinzând ambele alternanțe. Ai trăit ca un rege și mori ca un câine, poți să ai duci o viață de câine trupește și să mori ca un rege pentru viața veșnică. Când Domnul îi spune samarinencei că eu îți voi da ție apa vie, ea nu putea să înțeleagă. Apa vie nu era altceva decât apa aceea Duhului Sfânt mișcătoare. Nu apă stătătoare, ci apă săltătoare, cum o numește Evanghelistul. Că Duhul Sfânt este mișcător și dătător de viață. Cei ce ați văzut cum izvorăște apa din pământ, clocotește, continuu, oricât ai astupa izvorul, nu poți. Ea iese pe lângă ceea ce tu oprești și tot izvorăște. Așa este darul Duhului Sfânt atunci când se lășlește în om și omul deschide larg porțile. Își deschide petalele, vino Doamne și coboară dar. Dar atunci când ești chemat spre mărturisire, indiferent unde te vei duce, după rânduiala lui Dumnezeu, prezintă-te în ceea ce tu trăiești vis-a-vis de credința ta. Nu te înspăimânta de omul care l-ai în față. Nu-ți vinde credința pe cele trupești precum Isav. Pentru aceasta m-am oprit la aceste vieți atât de sfinte și bogate în învățături creștinești pentru zilele noastre, iubiți credincioși. Era o femeie frumoasă, în plină viață carnală, că 5 bărbați a avut. Dar iată momentul când l-a cunoscut pe Hristos, nu cum îl cunoaștem noi astăzi din atâta învățătură, ci numai dintr-o simplă discuție cu Domnul, a lepădat tot păcatul și în tinerețea ei s-a dus după cuvântul Evangheliei, oprind întâi păcatul. Vedem pe surorile ei, cuvântul care l-a propovăduit în urechile lor. Iată cât rod a făcut, că au mers și ele împreună cu ea prin închisori, prin chinuri groaznice. Spune istoria de Fotidii, una din surorile ei, după ce Igemonii a tăiat sânii și a jupuit-o, nu a fost nevoie să o lege. A rămas cutremurată istoria de câtă bărbăție. A spus, nu am nevoie în fața nebuniei voastre să mă legați. Jupuiți-mă! N-a murit că Dumnezeu nu a dictat morții să intre în trupul ei. Dar nici acei chinuitori nu s-au cutremurat de darul lui Dumnezeu care îl vedea prezent lucrativ acolo. Și nebunul a plecat doi copaci, au legat-o de vârfuri și când a dat drumul la copaci, așa i-a fost moartea, sfârșitul spintecându-o. Dar a mers și l-a mărturisit pe Dumnezeu. O vedem pe Fotinia dusă, legată în fața lui Nero, împăratul Augustul, cum se numea la timpul acela. Nu era frică. Cum este nouă frică că te duci la un nemernic. Astăzi și are un titlu și el acolo un scăunel, vai de capul lui de ceară, dar tremură hainele pe tine. Generalul, fiul ei, a fost momit mult cu cuvinte frumoase și cu daruri generale. Nu te lua după maică ta, că e nebună, și fratele tău Iosif și mătușele tale. Dar știi că acești nebuni care sunt creștini și leapădă pe Dumnezeii noștri, nu se mai uită la nimic, nu fii și tu nebun ca ele. General fiind, și atunci a spus categoric, împărate, eu am slujit cu demnitate, ca drept dovadă că mi-ai dat una dintre cele mai înalte misiuni, n-am putut să-mi înfrup sabia din frații mei, din creștinii mei. Ia-ți gradele de pe mine și fă ce vrei, dar sufletul nu poți să-mi-l iei. Ca drept dovadă că până la sfârșitul vieții a mărturisit același lucru. Iubiți credincioși, iată tânăr fiind, cu puteri trupești de a te desfăta din carnajul acestei lumi, în ascensiunea trupească a ajuns până în superlativul vieții. Iată-i cum oamenii merg în aceeași mărturisire atât de categorică și nu-i momește absolut nimic. Nici moartea nu-i convertește, nu le îndoaie pașii, nu-i deturnează de la a merge înainte. Cât de departe suntem noi de aceea? Erau mutilați, le-au scos și ochii nebunii, dar a venit Hristos în temniță și le-a pus înapoi ochiul, că era ziditorul omului. Noi căpătăm o orbire la ochi și cheltuim toată averea pe la doctori, fel de fel de escroci. Sau prin justiție, sau prin atâta colcăieli trupești. Dar îl struncim pe Dumnezeu din scaunul dreptății și ne apelând la El, te duci la Domnii oamenilor. Iată aici lecție de învățătură. N-aveau alt Domn decât pe Hristos. Chiar mărturiseau mucenicii când le sfărâmau mâinile, spuneau așa în fața Egemonului, dă mai tare că nu mă doare. Înnebunea de mânie, fiindcă Dumnezeu care a făcut mâna, a făcut carnea de pe noi, făcea acel lucru ca El să nu sufere. Credința din El, apa aceea vie a mărturisirii lui Hristos, șterge tot. Dragi credincioși, aceste cuvinte atât de adânci, din toate punctele de vedere din ce trăiește omul, carnal, sentimental, filozofic, religios, și din orice vreți dumneavoastră, spunând în urechile ateilor de astăzi, care ne-au spurcat Bucureștiul zilele acestea, devine nebunie. Fotinia era nebună, considerată de nebunul de Nero. Dar oamenii nu știu să categorisească ce e bun și ce e nebun. La Dumnezeu scara este inversă. Și Dumnezeu nu este ca omul. Nu-i nici parlamentar, nu-i nici guvernant, nici președinte. Dumnezeu este ziditorul a tot ce ne înconjoară și țiitorul vieții. Așadar, rog-vă, cei care vreți să fiți prieteni cu Dumnezeul Fotiniei, al lui Fotios, fiul ei și generalul, și a tuturor sfinților, mărturisiți cu sânge rece acolo unde veți fi chemați să-l mărturisiți pe el. Că degeaba stai și te rogi și te usuci ca o lămâie, ca un vreasc în pădure, doar în chiliuța ta, că atunci când ești chemat să-l mărturisești în fața acestui neam prea curvar și păcătos, ca un laș întors spatele. Dar cum să mă duc eu în fustă, că toate colegile sunt în pantaloni? Deja îți începe povârnișul. Dar cum să postez când toate sau toți ceilalți din jurul meu nu postesc, râd de mine? Și toate celelalte compartimente ale vieții, așa cum marea se face din picături și cu multă răbdare și cu multă tăcere, așa și credința din noi, pic cu pic se adună. Ca acolo unde suntem puși față în față cu lumea aceasta care deja este nebună, prin mărturisirea păcatelor, a obscenităților. Dacă tu nu-L mărturisești pe Dumnezeu, nu cu glas mare cum fac iezuiții, ci să nu te pervertești cu ei, atunci devii un mărturisitor. Nu ai nevoie de glas să spui eu sunt pe vechi, eu sunt creștină și nu fac lucruri ca tine. Este suficient să taci precum soarele pe cer, și toți ceilalți te vor înconjura și te vor admira. Dragi credincioși, cât am mai putut strecura câte un cuvânt? Printre aceste cuvinte, cred că mulți dintre dumneavoastră le-ați prins. Fiindcă este un lucru cald care s-a întâmplat săptămâna aceasta. Vă pun în temă ce urmărește evreul și diavolul din oameni. Parada celor din Sodoma și Gomora care au spurcat Bucureștiul. Spurcă mințile oamenilor. Cei care erau în drept de a n-o face și-au dat consimțământul că sunt tauri mari de coridă și veriga nas. N-au pic de personalitate, de credință, n-au niciun Dumnezeu, sunt saci goi de paie. Dacă acești oameni care erau în drept să nu dea voie homosexualilor să spurce Bucureștiul prin parada lor, ar fi avut copilul lui să scandeze că sunt gay, sunt homosexual, cum îi convenea? Gândiți-vă un pic la părinții acelor nebuni, la rudele acelora. Câte rușine! Să ne ducem în timp, copiii dumneavoastră la care ați vegheat, v-ați ostenit zi și noapte, mâine poi mâine, Doamne ferește, îi veți vedea în aceleași asociații cu acești nebuni. Dintr-un om normal, iată cum ajungi un scelerat. Aceasta este integrarea în Europa. Uniunea Europeană este ateie, fără nicio credință. Va distruge definitiv ortodoxia. Mă agăț de acest lucru să vă pun în temă ce paște omenirea. Este un ciolan de os pentru câinele sufletului nostru care ar trebui să fie cât mai atent. Păziți-vă, iubiți credincioși, sufletul, că n-avem mult de păzit. V-ați păzit comorile, hotarele și ați văzut cum încet, încet vă fug de sub picioare. Dar sufletul e puțin și sufletul tare ușor se păzește. Cel care se consideră că, vai, am avut o viață stricată, du-te la Fotinia și vezi ce viață a avut și cine a ajuns. Cât ai de bun Dumnezeu și cum îl primește pe tot omul. Dar cel care îl mărturisește până la finalul vieții sale, cu aceeași demnitate și cu aceeași tărie, un om categoric. Că ce folos că te dai mare mărturisitor și în cuvinte bombastice, cum le fac în ziua de astăzi, înșală inima celor simpli. Iar în momentul când ești pus față în față cu o ispită și îți încălzește trupul, deja lepezi toate darurile de pe tine și pe Dumnezeu și pentru câteva clipe stai tu, Doamne, acolo că eu am altă treabă și nu te vede Dumnezeu. Iubiți credincioși, Fotinia n-a făcut acest lucru. Generalul fiul ei n-a făcut acest lucru. Așadar, se poate merge cu demnitate, indiferent ce cărare ne pune Dumnezeu în fața pașilor noștri. Iubiți-L pe Dumnezeul acestor sfinți, iubiți apa cea vie a unuia care este Iisus Hristos, Fiul Mariei și Fiul lui Dumnezeu, iar noi îi dăm slavă și cinste în veci. Amin!